kinaendelela ekyasinga enkyonga okuwanikwa ali ngororo na tukalige yo tukalola Nyasaye okale kukwana amang'ana amakong'u wetera ase Yesu Kristo ogoteba amang'ana ayatwaligererie wiki eria ng'a muntonde bwensi oraba okoganya ng'a naganetia bibi biaye na Nyasaye itanga nikegima kwaika twaberane intu ase ntwe eina aro twaligererie amang'ana manene abaana ba mintu ekyayo twensi abekonyarekana ase enkira enere twatumanire na ekero twatumanire ase chinkwana gose ase ebikoru ngakyende yanyarekana ng'a ntorigokwanania gose ntorigoteberania gose ntorikoererania ase enkira eneria bono okwanyora ng'a noyo naekero twakogenda ase kanisa nabo tore kanisa asaamu lakini kwererani nkoiyo okwanani tikoiyo abera anyarekane nabo tore ase ekinyoro ekemo titorigotarerana titorikonyaraka batokonyana ase enkira eyeneria abera anyarekana ase igo tore ase enyumba eyemo omosacha n'omukungu ng'a sitiri nainde nono okwanania nono okunywa amache nono okusanga endagera na bintu ebi mbirigokorekana ase eng'encho ng'a etwetaine igo bono tokarigere tukarora ng'a onye tokogani kogenda onyasaye onye tobwate ebirenge ebyokogenda onyasaye nainde toganete togenda amone kiamate kiito n'abasani baitu n'abairi goika tunyare koba turikwabirana akiekoa yesu aterebetie aboroki bwaye ng'a onde bwensi orabe ogotenena osaba nyasaye onye obwate ng'a nende amone oyo mwaba ataramwabera aramwabera ritang'ani ekero baberanire amakogenda ase kanisa eria anyara koba okwangama ebia nyasaye anyara koba okumwabera igo omonyento okwabera n'abaana ba minto nibo yatuyasira ase eng'encho ng'a goika twaberane intu ase ntwe eria omone nyasaye aita anyara koba ogotwabera ase amamo kyari togokora ekero ase ekero aye naro twarigereria ase ewiki eria na tukayarora ase obwagare ntwasomete nkagerete ebibunga ebinge bigatubeke omokia na tukarora ng'a nabere anyarekane n'obwate obworo gose obosoko ekero ogosaba okwabera ase omong'ino oo gose omogako oo gose ase omwana oo gose ase omwamato oo naki barakorore iba arakorora muna omwana iba arakorora muna omonto omoriri iba barakorora muna omonto otabwati obongo lakini togateba ng'a onye oyo noro omochando obwate beka amarunsi ateyo omonene ng'a niga ombwate obosoku ekero gochigosaba amabera nkonye chisemi n'obong'aini naende ondusire obosoku obu erinde kenagosere oyo minto mbe omwanga ase ogosaba amabera erio gose nainche nyare koba nkorwa okwabera ekero nagoserwe erio nyasaye oito onyakoba ogotwabera twensi amo aye naro twarigeretie abaana ba minto ase rituko riria gose ase ewikia riko riachio aramisi ewiki eri yaera bono rero nigo nganetie tonyare koba tokorigereria enseme eyemo enseme eye iga nigo nabere ngonya konyerengereria ase ewiki engima ekiagera nigo naborete omonene ng'a nkonye amang'ana torabe tokwegera rituko ria rero igo nyasaye oito akanyara koba okong'a amang'ana torabe tokwegera ase rituko ria rero n'amang'ana aya iga niga agokwana ng'a ki nkiama riika agokwana igoro y'obotenenerii ase chinka chiaito bono inche nabo ndaretinyereria etaisi ne sadaka lakini nigo ntegete nkwegeria amang'ana ara iga aya nakorire gose aya nanyorire na enkera ndanyarete nabera anyarekane ekibunge kekwabesomi gose ebibunge kwabisomire bono nare gosaba toremererani eng'encho omoiko orabirete tonyara koba togokonyekana gose ase nigo twensi amo ase okobwaterana igo nakonya korigereria ng'a nki gose gekogera emechando yabuchire yaichoire ase chinka chiaito manya monto taiyo nonye noyo omo enikiriugi ng'a batore amerika oinka yaye omorembo okaro monto nono yomo taiyo wango iga ekirongo ngenderete gaiga kanyora umuntu ona siporo ko ngakire sinyonde ngumugaka no manyeta hi amana akore kanira na araliaya engombe yetu ihumwe yakori buya sariwe kandi omorembe toiye nsa abana banyasaye kera yo munko nyorare simi boje wata mangana yako tena yako yenda yani nko nyorore simi ewotabora nko nyorore simi ekonyara kobe kunganyi birengero libiao ko nyorore simi na no mete yego tena nyansa sita ya boto ko sasa badiri oraire ko nyorore simi ko ngana mangana ma ekero ko yeli nya plus 254 wana abu ibo mwenye tenga eme chando na vera ate ngu kere gionsi. Asi nye chuma morende tuyo asi tura abana ba mintu. Na eke rona ako na kubam kuri yore ya maliko. Nki eko garabo ni mechande ye ye chwe ile asi kire nka yo musiriki wose yo mwege enwa. Wose yo mosacha no mkungu bali ba nyoma nile. Bazi menye tamo. Babu ata abana. Eita. Emechando yarole kanee sega tia abana babo. Eita, emechando yarole kanea saa baibori babo. Eita, emechando yarole kanea saa wamate. Eita, emechando yarole kanire ase nonye na ase nse. Nona ase toko kora kizazi. Emechando inki kia nyereta. Inki eko gere emechando ya ichoire kere kona. Mpaka ya tanta nirie nona abana banya saa. Paka bono iga. Onde peyo, obuate, orani oratewe ngere mbiyare, orake, orate yo mwananyo ya sandi ya mwananyo piyara njebu wanendo jengu edito vyo si vire guru honge. Onye okarororo, umwanena haba hakuwe na enda hako sese nike ima. Nangaki yende toka netiyo mutinye kumuna kabile chitaliki kumuna hivere, oichyo toruwe testimony, Texas. Oka tenga kio mwane nako kore hile akuli hindi lotuwa mwishi uwe hili ndeta konye kia mati chita wana wanya sari lakini wano leno lakini wanya kubanko lige ulie wikie ngi munga ki nki yeko kere mechando ya icho hile aso uwe iko mwensi nki yeko kere mechando ya icho hile asi chinka chie ito wano machibu nara nanyole tati wanale kwa numongi na Junius Mugambi otoso mele getabu kia mara ki isato mara ki nisato ekibungu kia yente itora asome ekibungu kia bitano na bibiri nga kie kare kukwana mara ki sato ekibungu kia ye kia bitano na bibiri otambe kerona asoete kanisa niko na nyorete mkwege nwege mungi ekeiga mara ki sato ekukwane rapake isato ekibungu kia ikumi ikiletina ya kwenye kwa mkwege liu na wantaba angi na kutoka ya soma na kutama abuna otu wawele toko manyakuru lakini deyaroni kona agani tura achakere kebungu kia vitano na vivere tomi nyokeo na toikino nyikomi na vivere na aronya saa na bago tuwe sisemia lakini bono tia tura achakere kebungu ya saba nga kiego kuwa mara kisa to isano vivere leo nige watewa waiga ee kuruwa sanga tukeji sokoro uche ino inwe mwago gaiwe mwagatiga inerobe yane chikire simuwa nyebwa tete mwana incho mwana nabibi ganda ni gongo tewa iga chingira nere ni inche dimba ila nere kurende inwe ni wa moku volia karatika wapa utola ikirabu eh kore isa ano ibele mhm Injira nere, na inche ni imba ila nere. Korende inwe ni wa moku wolia, toko ila nere asenche laki. Yene li woli biya mono. Totu wala abono wala. Ekero mkori yero liya marika, yako se kero nare konya koban kwegira abana ba mito, ense meje iga, iko na nyore ta mangana ya gote ime yane. Nga, koruwa siti soko no chie ino, Kuruwa siki sokoro chito. Tuanyole kama to uonjoka, toko genda bogeka. Na kitu watida bogeka. Tuatigire amangana alia, amangana anyasai. Alia anyasai. Ene singi ya anyasai. Oboroso wanyasai. tuwabo tiri na senje tuwa tiri oboroso oboija wano ndojiri kumu buwata na kia kogera tuwa chile maminche tuwa chile bogeka na senje tuwa chile bogeka wano lila liyo ene chando kwa iketa nyore abami morogoba morali nato semeleta mana kuruwa sensi ito ya Kenya umubaso kanoga ito sensi ya Kenya abantu baminto abayiri baita basani baito bagasibia amagima abo abantu batana nomo nkikyagale tama gasibia namakiko abekira ase para amakikara mororo namakikara gotebonga ki oko gendi gali toga neri nga kiendo okwana asesi nga kiende tega neri onyare koba gokurusi birengere bia ase gali erindo bing'anyi kurwororo ogende kubibika ense ming'ao nabo okonyora ng'a ebirengereri ebio ase nkyo kwa bing'anyi ri kurwororo naberanyarekane onyare koba gutantana n'ogutantana kwao oigakorete omobasuka ekero twategererete etwanyorete omoraria asatebeti ng'a kobwatekana babarenga on the ground ing'a ebaroche ng'a kiderebe ekiga kiabwate kigari ekiga yo moye mugeti okoboko igoro ogokwanyo yundi neyuere maminja ekyara nigoka neri obwate STR ngoke ndi gali na magoka abiri lakini bono kwanyo rongo yomo igarago ikote na bonko gendi okoboko okomo na okoboko gendi okoboko okomo ngana lialo jembi yako gendi kumbe omisi die mak no komisi e maki mwaroche abana ba minto bakayirirwa kuruwa sobo ikubwense kinga kiyalo kitarai kuna no gaiga ya saa kera kare kukwano wete ya sumo sombo wa yomu vani malak niga gote vya ba israeli nga ki inuwa ba israeli ki sokoro chino kika miara kama kiko genda nga chitoria nga chirusia nga chikonya nga chivoria nga chirusia sobo sombo nga kikonya nga kia umuro vili nga kibaga na hivanya kwa wako menya ama aliso nga wakira ama chiko wako menyera hivyo hivanya kwa wako menya ubo kimubo ikirani lakini umaye kende kio kukuni wakaanga ne kira banda wakagende mugika ne kira banda mugika nkikiari kumanyora eme chando nero yare kunyara kwa wiku banyora nki eme chande kuto nyorera na senge cho tuwa chire bogeka tuwa tigire ama fundisho wose oma chiko anyasaye wose oboroso volia nyasaye kubikirete tuwa chire bogeka bono asenge nchi ubu wa nchani buwa abene nyasaye rena batu roji na baro chana tunya kusunyoro tuwete la sama ime chana na baro jama teso toko nyoro na baro jumoro tuwete la nabaro cha mawiri toke nere konyoro lakini ya kote raiga wono na wanyanga mwachiri mwika sinche lejo mwishi kwenye mwira niesa mwira ni maega mwira niesa lani mwira ni maega mwira ni asinche leri yane wadabu ya chela maesa anemo nigra kare kubori nga ki omo nene inga igakara kwa tayari inga kero monta ida ni maega ala aria asa atigere to enchereri entangani wana enchereri entangani no nyamba liba kero na karo lili chombe chari kwa ibubusi bali toko buatia ala angene ina umara we mumanya lakini ya baka kamba manyete kero toko buati chombe chie viruko umochi iko toko gende paka huweli alibuweli ya kato ikiloro na watu kuchakira kubuati ikirato kuru itacho ama tachariye chiombe na watu kuchakira kuyabuati igale tuwa buati kogenda kogenda tuwa rasi chiombe chichia soka na kuchi ekero chia soki tuwa kuruwa set compound alia sobuweli tuwa buati ngora paka tonya muna chita chete kogenda kogenda kogenda na muna chisogete wano waji uko wala kuna kutoko watu weka paka tuwe kira chombe chasi chile na angakia ndo desu kanya anga chiasirile uko wala kuwasire ila asirite na hende toko ila na maega na hende tuwa chiko chaka vya erinde tonyore nga ekene chombe chikaichi asoka ngochi ucheiru kuseku chimati chiagenda ntomanye tenchira ekero livato chiko genda rugoro nako kumanga chombe chiagenda uchurugu onjika ndo chimati automate nga chiagenda uchimati na hapa hivi muna vara hapa kora na vara hile nga maate na enda chionchore chiagenda uchurugu iko nga chionchi wali wako wati chombe mwono wali vera mani mpamanye te chisekriti chionchi wana nyasawe tu nilakara wa teba nga kishi lakini maonye tuwasokiri eee naonyava kaka tuwasokiri naonyava nuna tuwasokiri kuruwa saa ama chika nyasawe ama rosu eki adanga wamekataa wameacha maagiso awaku ya shika wana naonye tuwatigiri ama nyakara wa tena kishi ngiranele vono mwisa kama tena muangira meile na inchemba ilanele Diario Monore, Emil Monore, Amasese Nua. Diario Monore, Omoren. Diario Monore, Omogoko. Diario Monore, Obuantani. Diario Monore, Obo Sivore Buechin, Korochita, Sichin, Kachita, Vanavani. One Major, Ogati America. Ogatarane, Emechamayan, Sipi, Ogatakabuame, Nahuaki, Lokwae. Ogatigo Monginan, Kanavan. Na ibuli bao na bamura bamin okabatiga bonsinka okagoka muwachira America ekera woika America America yakoro kiri amanganande kwao lobororo obokomu bakogo ikera watanga onyendi yale kunyare kana ngete chinjira chera tina ona ro gweta soke nkenka ekera eme chande ri wakagere tena kwanya kero kwaeri omororo buri kwaro chikosomo takabonza kwabwa kere bona Ugotaka na bora nyongu wa elile, lakini weta nigo, enka yao, onye yavu nekile, wose teyo. Kusa elie komo njene, tuyo. Lakini ya saita kote ya wanabani. Nga ketula amu hile nere, hawa sacha tuensi, hawa angina tuensi na hawa anawaitu. Tonga anye, mune nyombe nki matote liyo, manenga bono kwa kitu watali la alamu na ye. Lero, nigo toko netoko hile nere. Neke watu wako ile nile wano neo mwanene nga kia teva nika wa teva mwanana ama ya nga kili na inche ninyare kwa mkuba ile nila lakini suwari ya mwuri ndiri nga ki o mwanene tola wako ile nile ili wana ili mwuri ili wako ntuka metuko kwa ile nila lakini nyasaye mbuko kwa ile nila tuwe lakini wano makitoko kwa ile nila kemo nga kia nane na kia teva mwanana mwanandi Eka mungo kia nane kako tewanga ine Omo ntu nanyare kwa njive la nche nyasawe liyane Kurende inu mwa njive ili liyane Inu ni mamu kuboulia Ninti tuwa kwa hive ili Mwa njive ili asemo ya ikumi na okuru wa konde Krati yangu Sia mono Umate kero kwa Walimogu ate kujelo songo Na ate makuri ya Nata makura alia mangana ya ali kirega. Na kumateke usige kobeka na mwangive ili. Nga inea umotole ibele nyasaye. Na beke usige kobeka igo. Na inde igo kono. Ndili eliete ili na wakura na nuko iba igo bosa igo. Lakini, wali mwabu atego, simu mwabu atego kujele songo. Nika kuburi nga ki, with a man rob God. Nga nchede nga omontu. Mwanya bantu na nyare koba okurelie nyasaye eriete eri toro ege songo ekero okorie mimi ngiye eriete ekero okorie ngenti eriete eri nga rob God iga aria seito nkwela amore ekero tuwadura Amerika toko genda Kenya Niko konyora limora ile gose muikarante temeza gose limonya kogamba abantu bobwato mugoko cyaba ira abantu ko iguba bayiteiga ko iguba otanga kikira mtu kachi kai nina niko tokane ti kibe hatiri kwale tete na kitokane nani konyora nga majamba niga gocha niga gocha bwate byoma ebyoge amini ebyoge babwate batete kokura ne chingu Kerivata kerio kwa te vata etu kura me chingu to rob somebody, nekero komore gento nechingu, enge nchende na kiri, to rob, nane bora aliveke nga rob alivon. Ejenga, it is a crime of taking or attempting to take something of value by force to threat or force. Iko nga kima, nga, okore ryoko nga, nilokore ne crime, nogo vu nogo chika, koryo montago takakokora gosego kore gento aso gotumia chingu. Iko nga kima, totele, nkwabu ate binto biyao, osene jivesa kwabu ate, wanyola bantu bakire basore nyumba babunire murangu ekero bakira magena moroje na bakoreta magena ali manene babeke gunime babuata baetina 1 2 3 wanyola murangu osore nyumba murangu wako aso nyumba kiba na kero montara arenze muna moreizo kiba sa chance beke na segura kisi mo buata beke na segura enge entiende na babogoli iribibuya ebintu biriki yerigori obwate obwata faida wake bakura ne chinguru bono na kie ko mara kia kar ko bori na kiri ine omonto naibere na ureli nyasae ebire biaye ne chinguru no tibe ni steering o si okoiba to siri ile different komu aso korro enye entiende nga none kero kogenda the code to rob digo ba goteba nga nigo ora ewe second degree murder digo ora kore ora na chizwe kina ekenene kubua ori ibeti umonto ibeti ekina kia ekene kibusu ake eke oro diga ale ndo iba nge jendo ya ko ibe leo karo uchi lakini oroko rob oye okora robot oniga icha ne chinguru oko uro maisho marore ena bo moroji lakini nki abu asedio mabu asedio nasho nchereju nila oko nyoranga umontojo nila abu ate chinguru eki agara eliento bone era chile ila acha elindago sakore na angabu kiendo kumokyo motu volo nila oko nachana eki aniga abu ate vioma wano gaiga mwara kia kare kubuli nga ki ine wanyabanto nanya ara kubuku muhibira nyasai ee ile rivoli na ama likama kubuli nga ine nga ki ora anyara kubuku muhibira nyasai na sengi nje tuwa muhibe ile nchega tuwa muhibe ile abana wa mingi aba muru wete Kenya abamore mwantegeredetu abamuarigereiri abagaka bokwegena nabagana bokwegena chinga siki ya maeba ekero mwale korora abagaka nekanisa ya chinga kiti ya etire abantu bamenyerete okoibwera amakikanya sai kwale korora nga omugondo oyo nomugondo omuntu agosimeka kibando gosene ekm kibando ekimundu teyogotu achigosamba kibando ekimundu teyogokore kende yonsi paka ekero kia mire kigo samorwa kiba ande chikia makonyara kwa kigo samorwa kionsi kia rekuwe sito wama nyakobara evi tonga vili ya ganeirie evi inde omwa nene oewe kire kiae kiri kinde kigo tigara umonto veke semo aso kurage liye familia yae moro kie emere mo nyasaya muna hariko nyara kwa ba ogo sese miyabani moroje muna chinda agira chia ariko nyara kwa jikuwa moroje nga chinchara gosyo enchareta ariko nyara kwa vee komente ka aso montoli orengo mwege enwa aso kumuida nirinyasaye e shataka ne e taiti yae lakini lero rige vya sikika chika kuchiko meka top racing kiwa ando nchini weta ano nechivutuwe na anga kiende kwa nyoranga ya veire edhi ya merire lakini omu wasoma agocha yoma viyaba amasaku amabali amasaku viyaba yero omwaili oye kwa nashira ise kwa achion omu wakoyo iga hawa minto valimodotiko settlement scheme hawa anto asetu waga simekile kiba anto hawa anto waga simekile ndagera na waga konjira hawa anto vandibeli sabu lakini emiaka wanyo vile tatu iga kurumaiga chindaira ba tembe go simeka ibo bakobwate lyo ndagira nkiri kwama iyo konyora kiko soka kurunze buya kika katika mere kiatwara kiaba yero toki abere yero bono paka naenda abajajita batanga na wanyane chiombe kika nerikie ekia yero borwero paka bono gane mbaga ele doko soma mbaga kuike wama nye sababu nere ria kibana niki eke yako gende peko kore kanea sobo yko huyense na sene nje mwakili awa antu tuachire tuasokire kuruwa se ama chiko anyasaye tuasokire kuruwa se emeroverio anyasaye tuatigire emeroverio erie echikire tuatigire oboroso boli nyasaye tobekerete tuasokire isiko na sene nje tuasokire isiko igo ono lirario wikato nyore eme chando neme chando etora nyore nere rieyo nere rie ngakili asenge cho tuwa muibere nyasaye tuwa muibere nyasaye ekere kia yankere kie marikato te rie nga muangire ire etaisi amona edi mwanzo tuwa muibere nyasaye etaisi amona edi mwanzo ekelongo kwa neta izi neye ya mwuro ya ikomi ya ine ya tuwa muibere nyasao ito na senje tuwa muibere nyasao ito igo ya mwuro ya ikomi nebi mwanzo wono lirario e mechando nga tonyore mechando te kuruwa sechi nga chita abana bamiga e mechando ine lirie kwenye ya waso mange kebunge kuchi iso mwongre yunez ege ikomi nigego tekiya kianda kego teba nga wala yale liwe no kura yale liwa eki yale hile kisaku eki liwa nsi mwanyi vile vyane bila mwana karati yale andabu awana wami mwara yale liwe tuwara yale liwe ababa tubu wate chinka ababa tote gerete asenye nje yati tuwasokile kuruwa sama chikanya sai number one tuatigire emeroberi ya ene eria chigete tuangire kuyebuati na senjire yu otemile gotura angiria toge tumuidanele tuangire ya sawi tumiga wale tayare gotuidanela lakini tuomiri eme tui ose tuomiri eri gotivieto viomire kwa nitoto ketiko motegerda ama taito tuare kire chipamba tuatiche ndoto ketiko uwele yogiri omo nene na senjire yu tuagendele ile motue ne vioma aso kumuuriria kumuuriria kirekia aya muguro ya ikumi na senye nje tuwa ibe tuwa abeye to kumuuriria tuwa abeye to kumuuriria evide vya aya muguro ya ikumi evi mwanso vidibi nda atevide wono yoria senye reyo inki atevide wono wono ya utora gire iwe mwara gire iwe tuwara gire iwe wana wanya saa onyo mwanene nyasao wotora gereria ase chinka chie ito mwosaji mwore teki ura tuwala asumoka wa mwanene onyo mwanene nyasao wotora gereria ase chinka chie ito umokungu mwore teki ura tuwale ase chinka enka yao mwaiwa maseso upie kine weta ili atewa nga hawa kungu nye mesanchu nilo wako nye gozi ekiagera ama sisemiwa ekiagera enkera gerere mumanyete enkera gereirie omochi ora gereirie enye ikende muna kone mechinere yedi siomba abugu nga unu mochi wede siomba oino mochi ava antoba arewa koredi kene oino mochi ava antoba tabu atibate choreti oino mechi wasibu eki barimo oino mochi no mochi ava antoba akoratebi ntebize waka waka ambokeri ya habana ya nyege sakunide chinde chinde chinde omu chora gire hili nga chora koro kena habana bani na voto uwe kasa kaya igamu na vona tora amerika na voto uwe kasa si chinchira chionzi wante rana tigante eme kore nda kaya iliore nda tenga tigante eme kapisa kwanyo wala vila wakole kerewe simi niko wake lwa mangana elipote wote vivo kwanyo wala waembe tolikonye nyora asenye ndia tuachire isiko ya machiko anyasa na asenye ncheju twa moiveire na singe je twa moiveire bone ge nta twa kire ekera nya twa kire nokora gerere abana bami irongo nonya komenye tena ile mose nonya kora macho ngumbwa nonya kora buranda ni asoro nonya kora australia asora vere nonya kora rofen kore opale nonya kora asora vere nonya undubai ekero omone na tebire nga twabeire toku muivira na senje twa muivire bono lirario woika kora gerewe kora gerewe kwale ntitweka nka nonya ne enseye itingi ma our nation yonsi yaragereriwe anye kwaragereriwe ngo moro choretire mechando noretire kwaragererwa sikinka abana bami nabasaja nabakungu nabubangire we ikaranta wabuwe bio monene nga ki kaibo na atuwa chiete bugeka mtote eto koko ilanira ona senje tuwa angire tomenyelete tomenyelete obo himobo obo moroje obo buwa nyangatawe na butomenyelete obo limobuwe estima obo limobuwe isibia obo limobuwe kwa kende chigari obo limobuwe wakaki ango obo limobuwe kuimu kewe igoro asenge nje tuwa angire omo nene ayuansi nato ya kora ni gotole nsiyo kura gire liwa wianda kazi ngorato rusi kuruwa soko la gire lukua wana wanengu wukile teke kwa nyora mangana kwa nyore wukile teke ya kwa nyore evi ito biyachiri amangana iya kote pako gori nga ki pamura na ayo nga kibo na akora ilo nga nyasari ito evi entakta yete wano teriyo nkiri nga ki asenjo tuwa mdiye metupa wano liyariyo wikatoke ende isi okura gero waliyaka kaka bakoro mwole ya mno mga komori oise kubole kubole buwa oru libaga na kweresa abantu abamu mwobo mbama yeto kura gero parisa kweresa wanga omo chiora gero ibie ege sakukera gero ibie ege mbaya ala gero iwe nga kie koro wekana na kweresa kinga kichikubole abana bami ekero oyine keri ala gero ibu na mwenye bani lakini ya kero mwanene ya sara atere nga nabara gire hivye kire kie kora atuare mwano nito na kiore soke nochiveka nochive nogendo nga uchimaito kuchiniva mbro wachi nyorega keiru luku ya iwa kogenda iwa kwati kwa itega asi chinse merongebele na inye lakini wogoika wiki kwenye umo shahara kwenye nga tofu ati none siringi matuko na wanya tata atara era keso hata umo shahara kaiti aje na yetu niwa wakole meremo chinse merongebele na inye kaiti agenda cheruru kilo mbuko tobe yete kapacho kete mbuko nyora kuchia iga tusi michi wote kumchiko na chiasi ameturwa emayaru wale omwari okwanya ranga waikire nonde kisinge kitukaite kobogolia asenye nje yake twasokire isiko ya nyasaye twangire kobwatyo murobire nyasaye na asenye nje yo twenzi pi twaragerere nonde eto samire kibungo ge kopi na kemo Elio abantu bebita ku byonsi nababaruke abasese nirie ekiagerense moya ino nebe yokogokya nabo incho monene bimeganda ngoteba ebugwe ibone ekola kamye kare emeire byusi ense emende ira goteba ira kebungo kia yago soma awe Eyo kianda, from Nemo, and I will rebuke the defiler for you for your sake, and they shall not destroy the fruits of your ground. Igaigang aki na nyare ko ba ko to nyara odie mosaria asenge yeino yeino ne rie valia fa muire ne nya sa valia fa bodi ni nga ke ma to ko ira ne aso ko ru sa ta ka ne ne ne tai ti ai na inde na no nya ne me go ndo yeino no ye no rie go saria yo go saria me go ndo ne bi me ri bi ai ton sai ta nasakala kwa mtu wena na mtu wanyele asini nchi mwa mwira nili na hendo weta amigo umagotewa nga ki nga hono na nyare kova oko nyara kova oko tolenda kuruwa efe uriyo mosaria na nyare kova oko tolenda eke otola mwira nili eke otola mwira nili onye nto oko mwira nila wana wa minto niga ako totiga ato tige tutabu atio mwirendi wano umo viso ito uyuwele saitani higa ratu wake let in life higa uwaka kurumu ina higa oku waleri uchirugu uwaka kurumu aiga oku uke uchimotu uwaka kurumu ukele uchimaye na buto wabe toko kendelele kumenye ubo kimabure higo bako mwaeri oya finally tosire kare naka lakini heke watu wabe toko mwira nila heke watu wabe mwira nila mwaneno ito higa wate wana wikato sese mie leke larato sese mie wano liyaringa na wanyine ebisako ebisako na wiko liye hivyo lenga ki eke ene abana aba anto wanya sae aba sese mie uwa wano nte toli yelie ase kuwa uweret higa yelie nkaya ina ase mua uweret yana njeli yelie ase na uweret ase nkaya ane kero yomo itali yelie ase uwereire eke kuwara alenga kuwarole abo sikuwa uwereire ono liradio nyasawa itonga kia watero kumuhira nere ya towa muhira nere nere natu hira nere eke la natu hira nere oko la gerole ukoliko lororo diga ako korusio eke la korusirio ako kakore replacement with the blessing anyare kovogoto sesemi ya wolo eke la rato sesemi nga kia teba higa teba nga bono asenkeleje higa akara mora ndetere esadaka yane ne taisi yane wano yali nimba igorere emerangu ya iguru kidirisa che iguru ninyara ko wanko ba igorera kyonda ba igorere ndikera alore kane yarabe oto ichoreria ebura igara to sesemi pakka ama sesemi wa aichore nengo to sinye asepo kobeka abana ba mi igo mwewe tembarazi bagera teme chandera setore tuwa angire koira mia ense moye ikomi ya mwono ege to kende giatabe ni intwe tuwa angire kubuatia eme roveri ya aje ege to kende giatabe ni intwe tuwa angire kumwira mera eke watuwa mwira mera chinse mecho wano mwone mera ni gare tayare korusio vose okura gereri buwa ale to kogo sese niwa oja sepule abala bami nkibona to kome nyo bogi mogo konguka ekera omenyete obogi mogo kogo sese niwa nivyo konyoro kogo sese niwa uchi ase nka yao to kogo ukora gire liwa nivyo kogo sese niwa uchi ase nka yao asomo gako asomo mno na abana bao na weta nigo ogo sese ni wiki asaba ibori na abana ba mine ogo sese ni wiki ase kinyoro na ogo sese ni wiki ase kanisa na bo ogo sese ni wa wiki ase nzi lakini akero ode okoragerwa nigore problem nigoro okoragerwa nigoro mochando nigoro mosigo wiki ase kinyoro wiki ase nkayao wiki asaba na bawo wiki asaba ibori bawo uti aseke nyoro ni nsengi ma abana wa mende kore nabuwa tege nteki ya kwa kutereiga ika nena eka roko liye leta wiki ya paure nta wakorinte ntanga ni wakorinte ntanga ni kumna isana ya ma kebubo kia ye eka mnegi ya kabere kiyo tonte wa paure akari wukua neki ya ika nere kie nabu nga tige toge sange eka toge leto kujire nse me yobote nene liya abana wa mende abanza abanza kero bakugo iriye to botene neri bagota kabarare bagota ka murandi ta landi go yeta isne sadaka abande nabagota kaibo lakini bono inu abana banya kaba ya na inde mure tayale muangire korara motegereta mangana yeiga muta yeko manya ki inkiye ko gerenge chando era asichi kanche itu na sinye chitoke ko giyo solution iko tayeko ko giyi baga giko gerenge chandero roro asichi kanche te yero roro ndo kiendo ko ibona ko iyo manya kerenke ogo sisenye okora gero ukora roro kisegi amariyo mana okonyo tinyasore abana abana bape kuibera bayi muri babo kiombe ki ebi nte bigo tareka kinkare titira sin kinkecho oko ani okororo kirenga ki okore miruni okororo kwigoro mono ekero o masese ni wa atali asinka ki yakine ka do sese ni ya bana bamindo omolende nole obwante nobole obareme nobole obuwarero nobole okwerika na okole asinka eri abana banyasaye bali balia banyarete kova bayateirwe bamurigire nyasaye bamwiraneire na nyasaye abairaneire waurongo kwanare gitabu ekiese korinti entanga ni saa ikumi n'esaano nemo ekyo enseme ekyebunge atemo ne yakabere ensemo yakabere akiago kwana naranige abatera nga bono asambagana obosangirirwa kwibiye rwose abakenu una nachi yete abantu b'eki kanisa kya Galatia na ine mukole boigo ase kera ni tuko yeri tanga n'ishuma kero yo maso mure abe okuga kwaye ense mate ase ki anyorire renga na buna aranyare Elinde biegua, sibi sangra liwa, ekero, naakire. Iya mono. Pa uruga, egeta, egeta, abana wa minto, mkiria nga. Kubuatika na no kurua, ugo sangit. Ya sa, pa uruga, nekia tete oto ke, biega, iganga, kubuatika, kubuatika, kubuatika, kikanise kikia garatia kikia kwato morobili no morobili no ringa ki abantu mbarengo chinga kichiri babu ato kugani ao ao na abantu abagani bakonye na weta nigo abantu bare ko bakonye na abakristo bari konya barangeri bo bamwisabire Yesu Kristo bamwankire mya samagimabo bono ikagera Paulo trako baterenga na bibwene bete munyare ko mugo sangireria ase ni chuji wakonya waliba wande kabuwa toko ganyo ekero mua sangere hili mwenye kwa mungu sangere hili ase tukuli yetana liye chuma hili leka ekero ngoche gocha ketoche wakono go sangere hili agose ketoche wakono go sasima onyora nga eni reji mua sangere ose vitoki mua sangere hili mbile tayare hili nyare kwa wanko gena na vila vio wakonya abantu baali abaka gane hili ona numu saidi ore ekere go ikira e wikia kose weekend kero wakolere mirimo yao turi kunyura none ensemo eyamura abe kinga tiyambi ekebese ensemo ase njo koende sadaka ekere maja koende kusasimo monene kinyare koba nkunyira nyenane ekiko kore mirimo yo monene ekiko konya chinkoro chiri chinde chigukwa ekiko konya abantu wali wakora arancera batabuate kibakuria Eti wakonya abantu bali bata bagotara muna kingon anna chiombe chuo sana batabu asiki anga bakwe boya naiga iyo tobu ate kianga ukobe kalimo ili akabere watu watrash na abantu bande bali bagotara muna chingiti chuo sana abantu bande bali bagotara batanye kobe ko munda ko ibun pako kwa atanye ko gora none ge ko ge nanya ko swa sa maburai kani ngano gwaje kwae na sinyi chobo le merwa asinyi chobo taka asinyi chobo tainyara aya sa awo se semiri e kerango munekyo ko ma ko nyara na ikerio to fuwa ti none semo none di yanda ti o ko nyawa to munawo paure ta era ka batenga kamona aja sinyi chiaba so abachore Iya kope, wanga sinji ya bachore, for the same. naba ira makiko chikani sachiyong sikirika ratia mwenye alaka mwogo sange amu na imi boigo ekanisa ya korinti na imi boigo mokore boigo elio mwenye alaka mwogo weke nsemo ase wiki litukolitana liye chuma elie kerongo jagoja kina ase chuma kerikela atoke kwenye alaka batoa kukonya na balibande baga nilie lakini leara vana wa minto nkutiko buwakirana nkutiko konya nkutiko uruwa na ase mienjejo niyoto menyelete obuoro niyoto menyelete mechana na hende paura aga kuwa na magana ya siyo tabi ya makorinto ya kawewe kianda isano na ya mpaka isano na isato mwana yu ni ya sigenda wa rolo buwango makorinto ya kawewe isano na ya mo amini kianda isano ya mo isano isato na magana ya kuwa ni tenaro na hini ya wakewa na kurende inyola ya uyo kusime ka oyo gosime ke bike niga koga se bike oyo gosime ke binge niga koga se binge kera omo so tiga ye buna arengera la tia se koro yae kanya so goichana sultania o sultani aso kobetera liwa kiera ni sai wa chile ere oyo koro no mogoko la ya sai na nyare o baicho ya no ye bonsi aso bonge elinde mwenyare kobano gosi no goitane kabuansi ase ebinto byonsi mwenyare komenta mono aso gokora okuya ina erikire iya mono bana ba minto paure ere gete ate tokonya kuereza igo yokorwa ekiara bali basi boirwe bali bakira fa monene babuwa toiko babetereria toiko basuguma toiko babetere toiko babu como de quiero discutir sobre la tiratina o el camor digo va a curco buate que no mona na banteire una baro digo buya buña sai una baro dire pa un men meña sai una baro digo ama suste mi buña sai ani una baro digo bora bu no bosira buña sai bona vanta bue na bua fora ga den aquí uno go simeta año furu edinge o mona na o sese ni mona año o kube di ke mona mona o ko ebire di ke lakini kogua mono omonene ito nigago sisi ni enkore eria ekorua etabuati ikora na mika ala korosa isate merongebe na isate na ibele nenye nara nige wate wangarinde rio simogo kora ikora so ankora yo mogoko una mogo kora omonene ose kari mwanya bantu mogo mwanyanga na mwenyewe umwando guna enyele kuwa so mwenene ikiagera mwogo kolero mwenene Kristo ya yeah, mwana abana wa mwende kendo yansi wako kora ekore na mkoro ya ayo nsindimo na hendo mwenete nga tori temo ya vanto wako kore aenya saa wako kolera kolera o mwenene kolera o mwenene kore mwoya abana wa mwendo yeto kolera o mwenene neke otora mwokorere ekero tore mwoyo bono manyete abami ntaba bali mitega ali igoro bali kumanyanga boliri tukoliya igoro eri ari kabori ya mwari ya sobo kimabu abo eke ene kia mangana mwoto tayore kwa sanya mire basi erini mwoto tayore koru nyomba muhayare ndepo songo kolini gali kuchi narobi ose mwoto tayore kolini gali kuchi narobi kuchi kusi eki ari kumangari tukoliya neriyenge riri ya mwari ya lakina asenje tota manyeti abana bami tole meuko nagia kwa rona tia kwa kore romo nene bono ke tole moyo chinga kititara ika ekero kwa sie kire chindo lero ekero kobe kwe nyumba yao ekero abe kwe sandu kime abana bami ekero kwe kwe rieta lirio morari akora aterona ya gosira oyo orenge ya gosira otola ikero kwe rieta lirio kore romo nene nyasaye na wetu wa soko mokore loko ira omo nuno mae wotenga na bono liaria kero mogo mokorera mere niga kunyara kwa ogotoa lienyeri enyeri yeita agotoa liri ngaki tonyoro bugi mabua kare na kale inere enyeri omo nuno ita agotoa enyeri yeira omwando tonyore enyeri omwando asenji toa mokorere Yesu Kristo ketole moya abana bami bono liaria Yesu ta kwane ta mangana ga ige ta ngia mata ye sane merongebere Yesu na kwane ta mangana ga ige mangana aji na aronte thori kilori aji sa kare ko kuana matai sa ne me merongeve ne ve ne mo mangana yun es ye mo te van a koren de mo ga se chimu bo che ne goro ase ni wan wan no bo sare ku ta go saria na abai bi bata ko bo chora na koiba ese aga ase ni bo ya ere na o eko ya o eko ba ono le adio walitu agolete ne gondo itare moru edore yani kaden ngantu atumie dikire sana ne tie sata kane ta isko chitumia kwa late me gonde ya iya ligete nga moro ebi ndo ka iya kiet ito ira ne ta seri sab ito ira ne ta situ arwet ukiye kora po ye sakara ko te iya wantu nga ki Konya areko bato kuligia na kubeka ebintu byito ase etrensha ya igoro. Ase bigwankwa na baizi bata asoya banya areko bako iba. Lakini bono gaiga muna tole gaiga bana ba minto ense ngima kero mundo ni gaya ndetu kweruwa nerela ya kero wate yo mundo nga tiyata kole mire mwa sobo kole ribuwa nyasaye tiyata uruwa kinya saa ato sese mirie asa magoka ito erinde ebisi ebinyaka bigotero bitambo kerego cha sa abana baito ne kinka chito kuangire ti inisteti yoto yende de kuirua nerera kuligi nga kitoka komenta abakungu nga kitoka komenta abasacha nga kitoka komente ebi kinibo twebire nga ebion sitoko kora ebi wanku ni obigocha abogi ni obago jabake nerige na linaba tebia nebunia basoime basari omwairi edi sire aki ye sagarote agate ya boro kiwen aki digero biye mono korosia kobeka eni boyao iguru eki ere iguru gari moi bita goso igu anku tibi goso oro ase enkoro ya ere na amari ya ere amina sa amari ya ere na enkoro ya ere pone enkoro ya ere enkoro ya ere ya kira yo moito mune ya familia kaji to kibege kinkoro kiede to kibege ta samari ito ani to kibege ta samari ito ye nseye no kire ya lakire so kibege ka sen koro ani ya mari igoro to kibege ka se tresha ya igoro ono li lalio mogo kono li nga ibirenge le diete vio si no viko vere ito amada vanya sae ekero togende to kurigele lia mangana ya iga igoro yo botene neria Yesu ngo kwana kala mangana maya sana na inda sigeta kwa Matayo 19:29. Otaka ngende ye Matayo 19:29 na ganyo somera Matayo sana Matayo 3. Isana Matayo 3. Matai. Yego te van a korendelina tanganirio mwotu wanya sae na ogorongi bugaye na ebintu byo ebintu byo byonsi na momente rwe ayo musachi uyo ntegerete uyo wadeti onyore inka yao ekomeka meka umuntu nowo ogokuruka ngo mugakone muna sara akuruka musacha oye Abraham o bwana wangu sitangani igokurutuwa nyasaye ayo mukungu oyo ganeti onyora omorembe onyora musacha akorete nyamisancu naende mumarenga nyamisancu babukire nkwego omuntu ori munakorera ko muna ko lenga nkie ko ka ko le ro mongina nga ke somo ga ko are to nyembe sanji dai ko ndigereria mangana ari o mongina na bara ba yao onyo ga leta mangana jo ay tare ti tanga ni kala ari go rutu wa nyasa ke ro ko ari girie ri vita yo mangana ni ga ko nya ko go to mente aki bona ba na ba minto ntute ti ko ria abonya ntute ti ko ria obo rutu wa nyasa ri tanga Iko toka ndiye kuli yemi boyense. Eto kwenye ligia kwa hali na mali. Kwa hali, kwa intia zote. Na muna toka ndiye kwenye ligia, muna dunia kwa sokale ikia yesu na ene kwa nakale nga onde kuyansi kuyanchi pese na viyansi vila ororo uidole yu nyasaye wano ege ndo tuwale kwa ligeri itangani na oboru otibuwa nyasaye nga kitora aboligi oboru otibuwa nyasaye na oku mwaliga ni nyasaye asoe meeti nkoro chieto nagea kwa laga ali yesa anyasaye atateli nga ki aseta kia malaki nga ki ngira nere ikia era muangive ngira nere na inki emba ira nere nga kitora ako ira nere nga kitu ako iveire wako iveire sadaka netai wana kera mura angira nerie yu eta isi ye yu ne satak kera mura angira nerie ee ya mwibu ya ikut kera mura angira nerie na inchi ni imba ira nere na kera onda aba ira nere wana ya dio ama sise ni wa na araya iyo ni gongko igwe mirangu ya igoro kera onda igwe mirangu ya igoro ee di shibi nyare kwa wiko wa ito lorida vichi ure mpaka mwara asi mwoko vika ine nasao itonko ngayi nireriari ine nasao itonko ngayi nireriari ngu kwane ya reke na indo oikirase agokana ngata kwane teke kwa someta wikia mara kisa teyue ke mungu kia bitana na kemo hila hawa tebanga ki nasao ito tarikige ugeu nasao itatari mwanto ngu kwane yake na indo onjole yuri oso chenche nasao ito muna kwane le nga eke ato wa muirane eke ato wa muirane ye tumuire niri tumuruere eta esiae nili mwaso bidi ya wiki la sama oka ito higa kuriere chile chia vene nga wono lirario ege entara kore higa la nyale kubugu tuigulira evisio paka tesinyo ase toko vika na kie kora po iyo saka lewa peiri agoro kuwa enga hika anga ni kegima lario moro tuwa nyasaye roboro ngebuwae toko vinyore ivere Evi ndedi totabu hati asobo iko buense omoneno ito ni gawa tomente. Evi goto otomatiki ya wanabami. Iko nga, eke otora morigiri tanga ni tora aligio boro tuko nyasaye. Tora aligia, morojo mui waka mura karika alinga ya tenengu. Eke oga hako genda kamegeta magoku mofuko, nere kuba mochio, naku mochiela so monene, naku mwoni mwa monene, mkinda akole rindenyo mwabu wakare nakati. Yesa akamotele nga, yende nibe yobwate onyara ko bokubagira bataka erinde kero wa kodo mako irana yiriwa nyo mabwaka na kale you saw the reaction mwaro je na kae ke tu taka ira na go tiaria taka ge da ka muse to mun obo sibo nyirete ka ko ga go tiari eni re ane te ne te tire nje bieka ro kore la sien kon mude yo gon konya ma ko bwata ngabanto bainde barambere tie baka nyere te barabwa nge ninge ba baka ne timba ko yali busi diabo kakaira na kagechi kakaira na kagechi na intu na botole igo lakini nyasanga kya rotezi ditanga ni iyo mu rutwa nyasaye boboro nge bwa na uje saka rotezi to ni boboro rutwa nyasaye amino boboro rutwa nyasaye no boboro nge bwa ebi tutabwa ati watu we add them alato menda kurumaye kibungo mero ngewe na kia, ikum na kianda mero ngewe na kianda, matayo? Mero, ikewa pewa nga na onde uwezi, na onde uwezi, otige teki nyomba, ose wangula wangu wawo, ose basu watu wangu wawo, ose ise, ose ngina, ose awana, ose negondo, ose negondo, ase ngejeye vietari ane, Lame entera niwe ase arariigana na obogima bwakare na kare na abonyore. Amina. Bwana bamintu. Kwaregwetigana, kwaregwetanga ase bya kwaniru. Ase ngencho, the heavenly code. Na kibona ate banga, nyasawe ito, nganyare ko bwakana marariigana. Shall receive hundredfold and inherit eternal life. Yogo nonga, itige mama, itige tata, timugolele zikoroto, timugolele ndaira, timugolele, timugolele nyombe ngia, ayaya, timugolele gari, hee, timungani koro musi, mugolele kore mu Nairobi, mugolele kore mu Nyangi tengera, no yene settlement, nkie kibona gorte, asenye yayi, Ini sabaga ya nera, nje edi tinko iwa. சிகண்டாரா மாம நேரம் கோஞ்சிட்டு தத நேரம் கோஞ்சிட்டு நேரம் கூட அறுபத்தி ஆசாகியல் இத்தாங்க மகன் அய்யோண்டு முகக்கிறேன் ஒன்பே கியா முக்கொடலைக்கு அங்கும் ஒரே காரி முடிக்கிற வலிக்குவோம் வா ஐயோ நம்ம கோட்டை குடும்பாய் நக்கினி நக்கி தேவகியேசு முன்ட்டு வந்து ஒரு அத்திகை ஞாய ஒரு அத்திகை அவான வாமுவாபோ பசுவாத்தி வாமுவாபோ அத்திகை செலங்கினா அத்திகை முக்காயன அவான அத்திகை மிகோண்டோ அசங்கஞ்சோ எரிய தெரிய ஒரு முன்ட்டு இதுகார அஞ்சோர அடி மரணிகனா அவன வாமி மகனா மயா ஏசாகோ குவான் asenge yetinga kya bana baminto ile tabu kya kumbukumbu ya torati bari mubu ate tinga kina mowe soma emme longe bere ni sana sato eke mungu ya kabere paka sana sato otume ogende eke mungu ye komi na kemo na ikomi na bibere amma ngana na roro roje saka ro kwa kumbukumbu ya torati yo okoyene la kwa makiko merongo bene sana sato eri mwanje kwa soma na indi maite monye manyete lakini lele naende nikonaga netie ochegerere akeiga obwa mono ige gokwanero ya masese niwa aria nyasaye taro reirie asa abana baito bono osatikinga cheito ekero toa agato okoigwera amatika nyasaye eri ogirie nyasaye inkyo maneno itara sokorere nakiri nabatege kurugoro ngaki abanto asenge tuangire koigwera twakire maminca omwana notebire nga bono rirario goikanya areko bogoturagiriria na egetabieke iga musekera korika kumbukumbura atarati emerongo ene isano sato osome korwe kebunge kemo paka ikomi na bine nige gokwanera iboyo amasese niwa agwoca gwetera aso koigwera koigwera ki amakiko aria anyasaye kwigwira ng'aki omone noito agoteba natiatagete tomenye natiaganeti tonyare koba togokora ekero twemoyo ase obwaiko bwente ayene amasese niwa ekero obwati tingagikia abana ba minto nabo ogosoma ekebunge ekio korwa isano isato emerongo ere na isano isato paka ikomi na bine norora ng'aki omonene agokobekera amang'ana amaya na ekero oraire gokoigwera nakiara agoseseni nakienka yaera aseseniwe nakiera arorekane kero omonto agoika onyerigereria onyemerere amate onye na omosacho oyo onye na omong'ino abanto baterana gaki nyerebe anyereberera akanyoraga akamana gagasoa agagusinga okwana bareiga abana ba aburaniga abana bara abana abaigweri abana baya abana balero le moderia se kenyoro abana balero le moderia si chisukuru abana balero le moderia si chigasi tani ase asomo weta abayibuli asomo weta yakabanga bari abayibuli bari sabo orinyi na nyareve orise nyareve ekiagera eke otro iwere masese niwai kedi ogiwa monene igaraso seseni abana bami abana togotwara abana chinka cheito bachidasani bari bawe bakoru chikona chionsi bagocho ekiagera monene ito digawe tirinte biare matemwari ako ya etiare otogitera abana baito obagitera obali tundari okwerita mwana okore skuru ba kwa hivyo abantu wa wakutu na kitu wacha inga tu wachila inga hivyo tu wajeko liboko ase mwana mwuse tu wajeko liboko aso mwana ukuro kukwambo hai kwambo kaya nitu manya ine tu wasoma nere na ine tu wala agendere ile na watu wanga tigato ije tuwa manye nga kiende kira nyalika ne na watu wako nyomana kufone ndo tu wacha introduction kwa hivyo matuko keri keri kwa mbuko uchile kanise ya roverie meroverie miya eta kanise ya gorile kabati ya gorile matres ya gorile getanda chisantia magocho bororo igari hivi ego vya makurugwa umwana kwa mwakiru kwa hivyo kwa mkoba kurunga vya igwa agenda na inde kari kari kwa na cheni fanero chiri nere nere nere nyangi ya chiri hapa antuwa makuburi nga kio yere na kibo nere wana vaye na kibo na vile eki ya marika kukua na aza kumbukombu ya torati Deuteronomy 28:1-14 blessing that's what we talk with our own family that's why we have to try to wear it over Waka abana baito bakoragere pako boiboro. Okoragere weko weko we abana bani. Kebungo na pete to asoma ase geta we kinkiri ngaki. Ikomine okumano ke yu komine vere amene titrono me yu komine vere I emero ngi bene sane sato. Ikebungo gi ayi komina kemo na mero ikomine vivere. Ngaki ko kwano mo na yunes. Nara ni yeva te vanga o mane ne na va e o botenengu na wiki o roi wo wiki nda cheino na wiki na kitu ko cheino na ne na va e o kwama o konge kwe ro va a wa se ne ria a ne te kitu ko cheino ira nga na ye va e inwe na va ku no le e mo ga ya e ngia a se igoro na abwa na abatweli embura sense ese ino ase chingaki ya neye na ase sene emere moye no yo si mago kora elinde muñare ko a abantu de zaku ebinge ebinto singo orele ine moko emerwa elinde mucho sabasingo Na hendo hotel vile timo akoba weke minja, yombora agobo mutu. Iko mne isatu. Iko mwete ama sese. Omo nene ito na ase senye, eme vile ya ito neki uko hivyo la weko. Wala wa mene. Aba usi. Wensi ti. Mungina akoro la vija, akire nyaluka ya achire buo oye. Nyuma y'amatuko make so ibumwo onyorira umwana nyeruke yanywa mu wota se ito usohoka buone ibon ko ibubuya ekero ko nga matuko make iga omoto koroto kila sinka yane lakini onyore nga moto korota iyo nonye tuwale kogebe kanisa iwango chaka Mwongi nani kako chaka maroko wako kumbita. Kumwanu weko na olete tuko sasita nga kiakari. Wana to chaka kuri yore nye merondo nga kie koloretana. Nga kio bosi kwa koloretana chinsea. Nga kia merete. Wana liyo chaka nga komiri chinsea pa pa pa pa. Nye merondo pa pa pa pa. Kumwanu itala netie. Wana kwa makonyorana. Eki ara mwana kayo. Wangiri kutuko. Inyomo ya chaka kusarika. Uburubu wa soa senka. Mechando ya soa. Wete ya saba hivuzi. Lakini ya kero koro ranga. Ya soa itaka kata ranga. Higa harato sisemi nga. Na onye noko hivora. Oro hivora uwe ito kumani gara kato sisemi ya. Evi mto biyansi pi. Chitugo che ito. Evi merivye ito. Hira badye ito. Homo nere ito diga kato sisemi ya. Montote yoga neti korora amara gidiri gwa ba mana ba minto kero yo moita ga neti anya ale ko bugu susini gwa ne kero yo katora ave ko koiwera kero ni yo monene ono ko bukum bra tra te ye merongire na kiande ke mugu ya kiande ro ma kiye hotel 29:9 eje yi kumbu kumbu atorati 29:9 na kiye kokwana Yera te van a sa yo muy güere. No kore amangano si ayo kobuata no ko kogo tiana nia. Bien na yo mo hace sen we hace mevo. Yo si mo ave mogo mogo kora. abana ba minto afe yue tobu ata mangano spio yogo tiana no kwe elio na ito wanya kaba togo sese ni wa afe binto vion spi ito wakora iwo mwete abana ba minto wane tobu ate mechando na afe ngencho tuwa muibe ilo monene na afe ngencho kwa ngele kwa kenda asari na afe ngencho kwa ngele kwa kwa kwa kwa kwa kwa na singe ncho kutake tiko liyo buruo tuli tangani nobo nene buwaye ami nobo ronge buwaye elio yon si piti nya yaka watawa komente ono ka watepe nga kimura abu ate mangana yon si piti nobo yogo tiyana na kuwaye kofi nani ono lelio omo neno ito ni garato sese nye asedion spi ito anya kwa kwa kora kwa kwa kora kwa kwa chronicles first chronicles 22:13 chronicles maki nga kiwa sana mangana nga kie kuru kweke usi chronicles mangana yeviro mangana yeviro vasi mangana yeviro entanga ni merongi yevire na yevire ikibungo kiaye ikomu na kitatu na kie kare kukwana kento nkere kukwana gawe na gana ande to sange na kira kia wana wame kia lo te van a kora arende na kubati en mero belion si y yo mole na chige te musa ase nge te yawa israeli ni gora ase se ni we obo mokongu na omore ni omore mu to iroka Tuvo vais a cuba, tuvo vais a cuba, amo yo. Y yo muy güey te quiere y entra con la botella, que tú la y güey. Le dieron y ya, ¿cómo la chore muñeca? O te dio mongino, o te dio moga con la tía, tú irán el homo, nene bull. Yo te irán el homo, nene omogaca. Yo te irán el homo, nene ñasai, un mongino. Yo estoy dando el nombre en el SAE. Y viene a añadir como vos se me chinca chieto. Hace se me encalleito. Y esto muy bien. Es que ahora hay mora y quiere que rengue yo. Bueno, de adiós. De plesin, si me vos me hace moco ve. Habana va a mí. Ya sabe, está ahora te van a. Y vos mora si me hace moco ve. ¿Qué quiere era? Mira a añadir como o como hay teoría. Chau, te hacen 6:11. Ayuwe merongi tatu na isana na eme kia mungu kia kumina kia mungu. Aya ayuwe mchio kare kukwana. Kitabu hiki. Kitabu hiki. Kitabu hiki. Kitabu hiki. Kitabu hiki. Kitabu hiki. Kumora iwele. Na kumokolela. Liyozo. Mbabe bago sese neka asa matuko abo osu. Na hende babe bago wako ego kia aso boyo mawago. Ayubu ya raka lebo pewa nga. Kero bara muiguere ere. Kero bara muiguere na komokore ere. Ono li adio. Nga ibudeo pe and serve him. They shall spend their days in prosperity. And their years in pressure. Ekerebara muiburere, na komokorere, wano liyaringa emiaka ya amatukabo, mbanya ya kwa bako ya menyera amatuko ya mwoko. Na wetani igwa, igwa bara nyaka bako woka, amatukabo onzi pi. Pami, sabana pami. Mwoko no muye wa aki, ondo yu oganeti yu mororo, mwoko no muye. Akiwa mwako kari kwa mwumuya, ekero mwako ya lelania, akurozi. Akurozi kwa mineti nga, kuru asomu ngaka, uti asomu ngina. Umu ngina, osimaili li umu gako ya. Umu gako osimaili li umu ngina, ini return. Ndeni, habana baliba kwa kuspektata, asi haramate baliba ito wanka, baliba ange kegima. Na bali gili bata yunga, surely. Etu ibole tuye mkengi ya, ya haba ibole vancha ine. Wana ba mintu wazi. Kwa tui wera mwone na gaji tomo ila nere. Atoe kisiye viga ato vio lele chile kiaye. Ike ya tai kunga inereria, chile kio manane chile ororoko ikakare na kare, tai kunga inereria. Suremani ngo kuwa narege ente kemo. Suremani, Solomon ningo kuwa narege tawe kemo. Ya Suremani kumine emo, Solomon, amini probable. Netari kumine emo, 24 na 25. Ike mungo ngira kare ukumana ala kare ukuwa na maya sana. Nalo niyego teba nga nalo monto kubwa ibin, nale o monto kubwa ibin, ebinto, ebinge, era niga komentera nibu ibinge go etania. Na nale o yonde, ule o mogoko o tan kubwa. Era nigo akomentera, una kule emirwa. O monto kubwa no moyo go wancha, nate nengiwe. Nere oyoko wa mate ago kendi nango nere na ewe amache ago kendi nango yae Suleimanu matakira kulika pangana haya. There is one who scatters yet increases more, and there is one who withholds more than is right. But it leads to poverty. The generous soul will be made rich, and he who waters will also be watered himself. Mangana Suleimani ago to kwanera. Na ringa ki gokorwa. Gokorwa konya abantu bali rango yaitire. Gokorwa ase enkoro enkoro endabu. Omonene. Nere ni gagwa nchira na yonya ako wa goko ewa macha yuye rango. Irango ya anani goko ewa macho nye kanye kesire. Wana wami. Tenena wakongu muna choswa kare kukua na se choswa ya mwisa anisa tabanga na maya. Ako kukua na iga. Wano, aena ro esamu ni yo mwairi ya samanga na ya tuwegeire. Ekena kie kebungo kiale koja sieka. Ekebungo kena kiale koja sieka bona mangana aya. Joshua yamo isano isatu. Mangana na wana atakato ya siekira ororo. Eri inde, umotuko buare ero, umobasore ero, onyako ya takuna soko genda. Asora ade, kero raire, kero koboka, kero gotara, utakuna mangana aya. Joshua yamo isano isatu mangana yuni. Amangane bukweye. Naya na machiko oya kuane botande no monuo oya ira nene omo basno motuko obuate na okora onsi ayari kireo yo nalio ora sese ni mono ase chinchera ki au chionse abara ba minto enkayito kero monaga ne tienka ya sese niwe. Wana nyotete kwa sese ni uwe nkaya ito, kiro ya munga niti ama sese ni wasi nkaya aye, ama ngana na araye. This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. Mwotaka niti anyore success. Mwotaka niti go succeed in anything that he does or she does. Mwotaka niti mwotaka niti anyore kofu kufauru. Lakini kufauru kuya vosoko nyoro kuya nekero ora ago konya kuswama mangana tuyegele nga ki nkieko kera chinto cheito kibuate eme chande rororo. Na sengi chotua chive na tuwa angire kubuatia, oburoso, na machiko, ne merubelio, ya nyasaa ili avegete, na senje tuwa sokire, tuwa angire, tuwa chile bogeka, tuwa se kubuatia mangana ito, intuwa banyane. Na senje leyo, wana na kiefa la tuwa soire, aso eme chande yetole ime. Kule ende, nyasaa ito, ya uto la angire asili ogirio buorono, inga abasaja wansi pi, na wakungu wansi pi, na wana, tumuira nere. Neke atura wa muira nere, trikaranse, amonele, nkiara atotevi isaya yemo komnisa nisato diga motero ngaki come unto me inwe inchia sende abamwensi pi come unto me inchwe kire yo magende asi yesu aikaranse amonere amone amate yaye na komoteria nga no nyezi bibi yao ne familia no nyezi bibi no mune familia no nyezi bibi yao muno mugaka muno mwongina na bibarira muna manyinga omone no rire kira chao tena ki I'll wash them ninyi akoba nkubisibia birabese muna magena ye mbura birabese muna magena ye sino birabese bitabu atie kemoa omone no tebire ono li nkikera ntange tinyora chire chiga chomone nkikera ntange tinyora masese miwaye asi nkayane muna omone na ndiriri chire chire buru ngeiga o Joshua ni ate abanga kero yomo abe okubwata lingane liga oli ligereria otuko na mubaso oli kwana somo nuoye ekerago soka ne kerako irana erinda nyare koboko nyora resatse ichi kero yomo ikaga ne timu ne familia resatse kingia ne kera bana ba mumanyete nyasaye ne kero mugako wa mumanyete nyasaye ne kero mumino wa mumanyete nyasaye. Those are the best success. Society, weta matemu ye school na konyore mire. Laki the best success, neke mubuate the heavenly character. Mubuate mboye igoro. Mwotera, amo, mwotera kubu, kwa musa ne manwa, ye ngondi. Mwotera kubu anchani. Number 184. Omanaba siseni, asube wa yesu, kisora mwoguria. Amina, tusabe. Tata nyasaye, umwana no mwikoma chenu, ayo weba akonoko nene kiara kuwa kuwanile, kuwacha sitole, kisema rogo biyiga ni mandia. Nga, kege ntoke kongera, imechandela asi chinka cheito. Tata nyasaye, na singe chetua sokire, kuruwa se imerobiri yao chigete. Na singe chetua kuive ire. Na singe chetua kuurele ire. Eye mwiguro ya ikomi, niti sadaka chiao. Wateme kutulangiri nyasaa toko ilanele, tuomire metupa, tuomire bigotibie topa, tuangire koriyo hosibu hao. Wona senchile hitu achokile, tuache chinchile cheito chia bogeka, na senchile hitu nyasaa hito kuatele na watu tigile na watu lagire. Wono, wachira sore nanyo watora gire ilio mwanene diyo mwana enda senchi huwa nchile kutuwa nchira na kieta wala kwenye inchua sende nebize sive yo nebize vion kubuate ebe vya kire ngenchi obore kubuwa kire ngenchi ya sawa ito tuwachira sore tuikaransa mwanaye tuwelelania mwanaye ilio nyakobo tuwabire vive viga ama sese ni huwa wanya saa ya kuwa roveri koto wa muna wana vahu. Yoto wa kuhigwele. Unya kwa kuhigwele mberangu na iji tuise kegoro. Icho lepa katosi nyo asito kubeka nyasaye. Nense, inyale kubeko ene kina gotewa nge kene. Hava niko wa sese ni huwa sengi chupa mochorile nyasaye. Taki sese ni kiamate chepo. Sese ni havana vahitu. Sese ni havagata vahitu. Sese ni havangina vahitu. Sisi ni abana ba mizu. Sisi ni abana ba sebaiki. Na bogo sisi ni ya kinde mero cheto ne chitugo cheto. Na weta ane kegi manyasane o sisi niye emiremo ya magokai. Kati nyasane. Aso kwenye tu aso kile aso gota kuhira neria na woku urerie taisi. Nesa daka. Pero oto kerole oto omoyo woku urua Eriye mirimo ya enya kobe kogendera gokore kasobwe kobwense abantu bayirane kasobwe ribwao twense tonyale ko batoko bego de yamasi tukuli. Osese ni ereti yeiga osese ne abobwate ni bonsi barororo osese ne abategere bonsi abatu ategere ilere tie nyasaye nakera nyale kane na endotore eteri tukoria aramis aso kwegera na indi tiyo bwamate bwenka uwanje kwa gokoreke wawe bakono banene ikia tu asereto se mete asita likeria yesu kristo na mboria amen. Mbuye mono yominto yovinari chimburo kuruchi nsamo chia siato nsamo ya Washington. Negenire omancho matekereli wa sisini weneli nganili buna na sisini wekegima na kole ngana no wancho kwa manane. Negenire boigonga na kole ege kone kia ye asobu kumabugao buna ago chiko kore ege kone asobu kumabugane kero toke ende etuko sisini wa. Kono kote banga asujita eki uchinte etuko moreta Caleb Masaki ate bengo manene. Korange kone kia o elinde Mangana enya shibiranie, ashe o shubwane. Monene na ibure chimpu machiao.